A ja sobie zdaję sprawę, że o tak wczesnej porze ważne są pewnie dla Państwa dwie informacje. Pierwsza to, która jest godzina, no więc informuję, minuta po godzinie piątej. Druga informacja to pewnie to, jaka czeka nas pogoda. Na to jeszcze przyjdzie czas w naszym porannym spotkaniu Trójka Budzi. Są przynajmniej dwa powody, dla których teraz w Trójce pojawi się zespół The Cure. Pierwszy powód, jutro Robert Smith świętuje swoje urodziny. No i chyba na 33. urodziny swoje postanowił sprawić sobie taki prezent, że 21 kwietnia w 1992 roku ukazuje się 9. album grupy zatytułowany Wish. No i właśnie z tego albumu Robert Smith, zespół The Cure i utwór High. Keep on holding. 8,5 minuty po godzinie 5, trójka budzi, no to chyba czas, żeby troszeczkę umiejscowić Państwa w czasie i w przestrzeni. Mamy 20 dzień kwietnia, to jest czwartek, to jest 110 dzień w kalendarzu. Do końca roku, jeżeli ktoś skrupulatnie liczy, to zostało 255 dni. Imieniny, bo o nich warto dzisiaj pamiętać na pewno. Agnieszka, Amalia, Antonin, Berenika, Czesław, Jagna, Szymon, Teodor, Wiktor, Zenon i Zotyk obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego. Jakie święta mniej lub bardziej poważne obchodzimy dzisiaj? No, Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego, Dzień Marihuany i Dzień Języka Chińskiego. No to już tam, co sobie Państwo chcą poświętować dzisiaj, to proszę sobie wybrać. Słońce wstanie o 5:25, więc jeszcze chwilkę trzeba na to poczekać. Zajdzie o 19:44. A co na przestrzeni lat wydarzyło się 20 kwietnia? O tym Państwu w trójce opowiem za kilka chwil. 9 minut po 5. Zgodnie z obietnicą, wszystkie trzy propozycje 54. wydania Listy Przebojów Trójki pojawią się w naszej porannej audycji Pora na Trójkę. To po godzinie 6, a teraz Trójka budzi. To Smashing Pumpkins, zresztą zgodnie z obietnicą, Spellbinding i ich najnowsza piosenka, która jest właśnie taką propozycją. Gdyby się Państwu spodobała, proszę zagłosować na nią lptpolskieradio.pl albo używając do tego naszej aplikacji. A teraz dwa słowa na temat tego, co po godzinie 6, czyli właśnie w audycji Pora na Trójkę, jest taki czas, że właściwie media społecznościowe otaczają nas z każdej strony, no i w mediach społecznościowych wiadomo, każdy chciałby być młody, piękny i bogaty, ale przynajmniej na takiego wyglądać. W związku z tym stosujemy różnego rodzaju filtry, czyli korygujemy nasze zdjęcia. Ba, nawet nadmierne używanie filtrów doczekało się swojej medycznej nazwy. To jest dysmorfofobia, czyli zjawisko, kiedy nie możemy zaakceptować się bez wyretuszowanego zdjęcia. Filtry stały się tak popularne, że często ciężko jest poznać swojego dobrego znajomego na zdjęciu. No więc o tym, czy filtry stały się naszym nieodłącznym narzędziem i czy powinny grozić jakieś kary za nadmierne retuszowanie zdjęć, o tym będziemy mówić na pewno dziś po godzinie 6 w programie trzecim. Tymczasem zerkam jeszcze do muzycznego kalendarza. Jutro minie 21 lat, od kiedy swoich 5 minut popularności miała Sophie B. Hawkins, bo właśnie wtedy ukazał się jej debiutancki album Tongues and Tales. No a na tym albumie wielki przebój Damn, I Wish I Was Your Lover. Change you up, alright. Give you everything you need to live inside a twisted cage, sleep inside an empty rage. I had a dream I was your hero. With no one here. fast chained and bound to you. Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. Damn, I wish I was your lover. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy Beata Kozidrak pierwszy raz śpiewała Jezioro Szczęścia razem z zespołem Baim, Moniki Brodki nie było jeszcze na świecie. No a tu proszę bardzo, Jezioro Szczęścia Anno Domini 2023 roku, czyli zupełnie nowa interpretacja no, tego wielkiego przeboju sprzed lat. Przy okazji trzecia propozycja 54. wydania listy przebojów Trójki. Jeśli Państwu się spodobała ta wersja Moniki, to proszę głosować i wprowadzić piosenkę do zestawienia 55. mailowego lptpolskieradio.pl albo używając aplikacji. Proszę, proszę głosować. Tymczasem 17 lat temu David Lee Roth, kojarzą Państwo jego mościa, były wokalista Van Halen, po raz pierwszy wystąpił w tej roli, którą ja właśnie spełniam, czyli prezentera radiowego. Co prawda ta kariera nie potrwała zbyt długo, to była jedna z nowojorskich stacji radiowych, bo zaledwie po 4 tygodniach mu podziękowano, no a on generalnie zbyt elegancko się ze swoimi szefami nie rozstał. No ale to może jest mało ważne, ważniejsze jest to, że Davida Lee Rotha pamiętamy jako fantastycznego wokalistę, nie tylko z zespołem Van Halen, bo na swoim koncie tej solowej kariery ma na przykład o taką interpretację utworu sprzed lat. Yeah! pytasz mnie brutalnie, czy możemy się jeszcze kochać, kiedy niemiłe są pocałun. Język wzburzony nagle mnie zapytał, co ty tutaj robisz, jak długo będziesz się przeplekał, co ty tutaj robisz, jak długo będziesz się przeplekał, co ty tutaj robisz, jak długo będziesz się przeplekał, co ty tutaj robisz, jak długo będziesz się przeplekał. Kiedy żaby lekoczą nocą, nikt nie pyta, komu one służą. Kiedy patrzę w brzegu na rzekę, widzę w niej cudze odbicia. Kiedy pijak puszcza się w cygance, ona mówi, to są urojenia. Kiedy dłonie trzęsąc się podzą, język wzburzony nagle mnie zapytał, Trójka budzi. Obiecałem Państwu opowiedzieć, jaka czeka nas dziś pogoda. No cóż, po tych kilku dniach chłodnych chyba idzie poprawa pogody, choć nie może jeśli chodzi o zachmurzenie nieba, ale na pewno jeśli chodzi o temperatury, to powinni być Państwo dziś zadowoleni. Dzisiaj w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tutaj pewnie będzie sporo słońca. Natomiast na pozostałym obszarze umiarkowane, czasem duże i może się zdarzyć przelotny deszcz. A w Tatrach to nawet słaby śnieg. Natomiast o temperaturach, o których wspominałem, no cóż, od 14 na zachodzie przez 18 miejscami na wschodzie, czyli całkiem przyzwoite temperatury. Nad morzem trochę chłodniej, 11, ale to też z powodu wiatru. Wiadomo, jak jest ciepło, a wieje wiatr, to jest zimno. Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany nad morzem, czasem dość silny. No, na różowe niebo bym się dzisiaj raczej nie nastawiał.

Jeżeli Państwo kojarzą ten utwór gdzieś słysząc, myślą sobie fajnie, fajnie, tylko chyba to nie ta wersja, bo rzeczywiście w oryginale to przecież zespół The Who z ich rock opery Tommy, Pinball Wizard, ale tu w wykonaniu Eltona Johna. I już się tłumaczę, skąd taka wersja. No bo 53 lata temu Elton John zadebiutował na żywo jako solista, wystąpił jako support przed no takim dość znanym zespołem T-Rex. Za 13 minut będzie godzina 6. To jest audycja Trójka Budzi, a w audycji Trójka przed południem będziemy mówić o zupach. Czy Państwo lubią zupy? No, podejrzewam, że jest pewnie grono miłośników zup, więc opublikowano listę najbardziej lubianych zup świata. Jest na niej rzecz jasna kilka typowo polskich przepisów. W audycji Trójka przed południem powiemy, na którym miejscu znalazły się tej światowej listy, no i przede wszystkim jaka zupa jest oceniana najlepiej, najbardziej i jest najbardziej pożądana. Choć raczej to tylko pora śniadaniowa o tej, w tym momencie, bo za 12 minut będzie godzina 6. Trójka Budzi, a od godziny 6 pora na Trójkę, czyli nasza poranna audycja. Bałaga to była Lux Torpeda. Za 9 minut będzie godzina 6, więc cały ten bałagan zostawiam już teraz na głowie Radka Nałęcza i Piotrka Firana, czyli prowadzących audycję Pora na Trójkę od godziny 6. Nasza poranna audycja, a Trójka Budzi właśnie dobiega końca. Mam nadzieję, że pobudziliśmy Państwa, no przynajmniej w jakimś stopniu, i postawiliśmy do pionu. Za 9 minut godzina 6 to wszystko od nas. Halina Leszczyńska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Na do usłyszenia. Numer 1 aktualnie w liście przebojów Trójki, czyli Ghosts Again Depeche Mode. Proszę głosować lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.